أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوان، أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: تطلب ولو بتمره فانها تسد من الجاعه، لتطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار. صدق رسول الله فيما قال. بالصلاه والسلام على محمد. اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتمتلج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Cenab-ı Hak cümlemizin kusurlarını affetsin de ve sevgili Peygamberimizin şefaatine nail edin inşallah. Bu salatü selamların Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme çok faydası vardır. Yani hayatta nasıl kendisine selam veriliyorsa bugün de bu selam aynı selamdır. Yalnız insanın uyanık olması ve karşısında Resulullah'ın hayalinin tecessüm ettirilmesi kafir. Bunun hayali cismaniyetiyle beraberdir. Onun için onun hayalini gözünün önünde o şeylerde var ya, fili-i saadetlerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onu canlandırarak gözünün önünde ona salatü selam okuman aynı hayatında okuduğun gibidir, hiç merak etme. O da salatü selam alınca elbette bizim için o da mukabele edecektir. Onun mukabelesi de bize kafi gelir. Bugün bize buyuruyor ki siz sadaka veriniz. Tesaddaku. Sadaka veriniz. Sadakanın ufağı büyüğü olmaz. Velev bir temretin. Bir hurma da olsa. Hurmadan ne olacak dersin ya. Velev bir hurma olsa diye kıskanmayın. Onu da tesadduk edin. Çünkü feyin nehate süttü minel cahil. Bu bir hurma da bir aşın karnında bir şeye yarar. Bir şeye yarar yani. Bir muharebeye Cenab-ı Peygamber Efendimiz bir şey yolladı, gafile yolladı. Bilmiyorum kaç kişiden ibaret olduklarını. Bunlar mesafeyi ölçemediler herhalde. Nefaka azalmışlar yanlarına. Yol uzak, bitmedi yol. Mahallelerine var, erzakları kendi. Tükenmesiyle beraber birisinde bir hurma kalmış. Bu hurmayı ağızdan ağıza dolaştırarak da bu emiyor bir parça ötekine veriyor. Bu emiyor ötekine veriyor. Bu emiyor ötekine veriyor. Onun hararetiyle de biraz su içiyorlar. Bunun kuvvetiyle mahallelerine kadar gidebildiler. Onun için sen bir hurmayı yabana atma. Bir hurma dahi olsa işe yarıyor yani. Onun için sadakanın ufağı tefeği olmaz. Yalnız verici olmak lazım. Az ve çok. Muhakkak insan vermeye alışmalı. Vermemek az şey olur mu? Veremek bakilliğe doğru insanı sürükler. O zaman azını veremeyince çoğunu da hiç veremez. Onun için az olsun, çok olsun daima hemen her defa verici olmak çok iyi nimettir. İmamımız İmam-ı Azam Hazretleri hep eve gidip çıktıkça gıdık değiştirirmiş. Kıyafetini değiştirmiş. Çünkü fıkaralar öğrenmişler, yolunun üzerine sıralanırlarmış. O da hepsine vererek geçermiş. Şimdi ikinci sefer aynı kıyafetten geçse fıkaralar dedik ki şimdi demin istedik bu adamdan. Bir daha istemeye utanacaklar. Bunlar beni tanımasınlar diyerekten başka hesapta çıkıyor. Yine istesinler de yine vereyim diyerekten. Ama Allah da ona verdikçe vermiş. Onun için siz bir hurmada olsa kıskanmayın, onu da verin. Çünkü açlığını giderir. Kazi değil, açlık. Gitti ya, peki. Nasıl olsa Allah fıkrasını doyurur. Senin hurmana da muhtaç değil, paranına da muhtaç değil. Allah onun nafakasını nereden olsa verecek. Yerin altındaki kuşları, kurtları beslediği gibi herkesi besler Allah. Ama ve tut ül hatiye, her gün günahların içerisinde boyanmaktayız. Hele bu devirde. Kapıdan çıktın mı günahın içerisindesin. Evinde de günahın içerisindesin. Dışarı çıkma bile lüzum yok. İşte bu senin sadakan, bu hatiyelerden üzerine geçen günahları da siler. Bunları da siler. Tut, söndürür yani. Nasıl? Kemâ gütsün mânâ. Su ateşi nasıl söndürüyorsa, su ateşi nasıl söndürüyorsa, sadakada günahları böyle söndürür. İbn-i Mübarek'in bu hadis. Abdullah'ın Mübarek Hazretleri. Yine bir tane daha. Tesaddaku. Yine Efendimiz buyuruyor. Sadakaları veriniz. Fe inni ahadeküm. Tahkik sizden biriniz. Yutil lokmete. Bir lokma. Evi şey. Ya beş kuruş, on kuruş. Bir şey veriyordu. Fe yakavu fi yedillah. O verdiğin lokma, o verdiğin ufak bir şey, fıkranın eline geçmeden Allah-u Teala'nın eline geçer. Fe yakavu fi yedillah. Azze ve celle. قَبْلَ اَنْ تَقَى فِي يَدِ السَّائِلِ Sâilin eline geçmeden daha o, yani makbul ilahi olur demek. Allah-u Teala'nın kudretinde. فَيُرَبِّيهَا Şimdi senin o sadakanı büyütür Allah. Büyütür. كَمَا يُرَبِّي اَحَدُكُمْ مِهْرَهُ Mühür, atın yavrusu. Kıstak yavrusu. Bunun yavrusu nasıl büyüyor? Sen büyütüyorsun, dikkat ediyorsun, bakıyorsun atın yavrusuna. Onun gibi senin de paran büyür, sadakan büyür. El fasiluhu, yahut devenin yavrusu. Deve veya at yavrularını nasıl siz besleyip büyütüyorsunuz, kocaman hayvan oluyor. Ha, sizin de sadakalarınız böyle büyür indi ilahiyede. Fiyufiyyâ iyyâh yevmel kıyâme. Kıyamet gününde al bakalım derler senin eline, bu senin sadakaların. Dersin ki ben bu kadar sadaka vermedim ki. Allah'a der kardeşim, senin bu sadakaların, o gün sadakaların bugün böyle büyütüldü, büyüdü. Dağlar gibi oldu yani. Müslüm'ün hadisi. Yine buyuruyor. Tesaddaku, yine sadaka veriniz. Fîn nefis sadaka, çünkü sadaka vermekte, muhakkak tahkik sadaka vermekte, fikâküküm minennâr, pek azat ediyorsun köleyi, nasıl köle azat ediyorsun? Kurtuluyor, ister parayla, ister parasız, nasıl azap ettiysen, bu nasıl kurtuluyorsa, senin de cehennemden kurtulman sadakana bağlıdır. Sadakan nispetinde kendini cehennemden kurtarmış olur. Fikâküm minennâr. Tabanânı fil afsat, Ebu Nevin fil ile, vel beyhakî, vebni asakir, Hazreti Enes'te. Yine bir tane daha. Tasaddaku, yine ayrı ayrı hadiste. Tasaddaku, sadaka veriniz. Sadaka. Ve dâvû merdâkün bis sadaka. Bu da ayrı. Siz hastalarınızı sadakalarla tedavi ediniz. Hiç aklımızın kabul etmediği bir şey. Sadaka ne? Hasta ne? Hastanın mikroplu şusu var, busu var, filanı var. Bu sadakanın ona ne faydası olacak? Fakat Cenab-ı Peygamber ne güzel buyuruyor. Hastalarınızı merdâküm. Merdâ, merid. Hastalarınızı sadakaları vermek suretiyle tedavi ediniz. Çünkü kainatta hiçbir şey yok ki Allah-u Teala'nın kudretinin haricinde olsun. Allah-u Teala senin içtiğin sudan bu verdiğin sadaka dolayısıyla sana şifa etsen. Yediğin ekmekten sana şifa etsen eder. Esbabını halk eder, doktorunu gönderir, sana o sadaka ilacı verdirir. Sebebi senin o sadakan olmuştur. Sen bulamazsın. Fakat o sadakan dolayısıyla Cenab-ı Hak esbabları halk eder, doktoru ayağına getirir, ilacını sana verir, kurtulursun. Herhangi şekilde doktorsuz bir yer olursa dahi, belki orada doktor da yoktur. Fakat yine Allah esbabını halk eder, o hastaya şifayı verir, o sadaka dolayısıyla Yani o fakirin gönlünü aldığından dolayı, onun yardımına koştuğundan dolayı Allah da senin yardımına koşar. Seni yalnız bırakmaz, seni boş bırakmaz. Hastanıza şifa verir. Fakat bu bizim hiç şeyimize gelmez. Biz yüzlerce, binlerce lirileri doktorlarımıza, ilaçlarımıza vermekte yarış ederiz. Bu olmadı ötekine, o olmadı ötekine, o olmadı ötekine. Bir vizite 100 lira, ilacınla beraber kim bilir kaç yüz lira, kaç defa gidersin gelirsin, kaç tane 1000 lira harcanmıştır. Onun yerine 1000 lirayı bir fıkraya vermeye çekilir insan. Ooo 1000 lira da sadaka verilir mesela. Canı veriyorsun ya tutarsın defterine. فَاِنَّ الصَّدَقَةَ Şimdi Efendimiz şey yapıyor, beyan ediyor sebebini. فَاِنَّ الصَّدَقَةَ Çünkü senin verdiğin bu sadaka تَدْحُ عَنِ الْاَعْرَاضِ وَالْاَمْرَاضِ Hem araz dediği gelecek belalara, musibetlere de karşı geliyor. Bu sadakan yalnız hastalığına değil, gelecek musibetleri de önleyen, تَدْحُ def ediyor. وَالْاَمْرَاضِ Hastalıkları da وَهِيَ زِيَادَةٌ فِي اَعْمَالِكُمْ Aynı zamanda amellerinizin, mesela 2 rekat namaz kılmışsın, bu 2 rekat namazına mukabil sana çok sevap veriyor. Yahut ufak bir hayır yapmışsın, bu hayrına mukabil çok büyük sevap veriyor. وَحَسَنَاتِكُمْ Hasenelerinizi de böyle artırıyor yani. Sebebi o verdiğiniz sadaka oluyor. Onun için sadaka vermekten katiyen çekinmeyiniz. Yine buyuruyor bakın Efendimiz. Tasaddaku sadaka verin. Feseyyeti aleyküm zaman. Yakında bir zaman gelecek. Sizin başınıza bir devir, bir zaman gelecek yakın zamanda. Yemşir racül bi sadakati. Adam sadakasını, zekatını, hayrını vermek için adam arayacak. Adam arayacak. Herkes zengin. Bulamayacak bir şu sadakayı al diyecek. Ya zenginliğinden dolayı ya paranın geçmediğinden dolayı. Para etmiyor yani. Paranın kıymeti yok. 1000 lira versen adama, 100 bin lira versen ne yapayım ben para edeceğim. Çünkü parayla bir iş olmuyor. Paranın hükmünün kalktığı bir gün olur. O gün sen sadakayı vermek için adam ararsın. فَيَكُولُ الَّذ۪ي اَت۪ي بِهَا Bu götürüp de vermek istediğin adam sana der ki لَوْ جِئْتَ بِهَا بِالْاَمْسِ Dün gelseydin, dün getirseydin bu parayı bana. لَكَبِلْتُهَا Kabul ederdim. فَاَمَّ الْاَانِ Ama bugün لَا حَاجَتِ الْاِسْلَى Benim bugün bu paraya hacetim yok. Zaman bir zaman gelecek ki, çok manalı bir hadis. Bir gün bir zaman gelecek ki, senin sadakanı vereceksin de adam almayacak. Ne yapayım ben diyecek parayı. Yük. Yük işe yaramıyor. Yok, işe yaramıyor. La hacetim. فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا Hiç kimse bulamayacaksın kabul edecek. Ufukaraya gideceksin. Kimse almayacak. Demek para kimsenin işine yaramayacak. Allah sevgi insan aklına bir borçayı ilk devirleri de geliyor. Hani. O zaman para geçmiyor diye her şey takasla yapılıyordu. Böyle bir devirin gelmesinin ihtimali demek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Tabarani, Ahmed ibn Hanbel, Bukhari, Müslim, Nesai, Rebni, Mehmet Tabarani, Ammabedin an Harise. Yine bu sefer hanımlara buyuruyor. Bir bayram günüymüş de. Peygamber bayram günü. Hanımların yanında camiye onlar da gelmişler. Onların yanlarından geçerken tasaddak ne demiş. Ey hanımlar. Siz sadaka veriniz. Fe inni ekserakünne. Çünkü sizin çoğunuz hatabu cehennem. Cehennemin odunusunuz. İnne künne tüksirne şeke ve تَكْفُرْنَ الْاَشْيَا Çünkü siz hep kocalarınızdan şikayet eder durursunuz. Hep şikayet eder durursunuz. Ve akrabayı, talikatlarınızı, kocalarınızı filan nimetlere, küfrane nimet edersiniz. Gördükleriniz, eskiden gördükleriniz ne gördüm ben senden diye çıkarsınız şimdi. Ne gördüm senden 40 senedir sana karılık yapıyorum. Ne gördüm senden ah efendi diye gördüğün nimetleri İfran edersin, bunu karşılamak için bol sadaka veremez ki sizin bu hatalarınız da affa uğrasın. Affa uğrasın. Hanım yok içimizde ya. Bu ümmetin en büyük belası hanımlardır. En büyük bela hanımların başına, en insanların başına hanımlarıdır. Hanımlardır yani. Niçin? Allah onları nakısat yaratmış. Nakısat yarattığı için şehvetlerine mağlup, nefislerine de mağluptur. Seni de mağlup etmek için uğraşırlar ve senin için en büyük tehlike olurlar. Onun için bunların her ikisinden kurtuluş, saadete şeye bağlı, sadakalara bağlı. Her ne cihetten olursa olun, daima sadaka verin. Bu da olsun, Bukhari ile Müslim Nese'i, Ahmet ile Amber, hep dahil verin. Şimdi buna dikkat edin hocam. Allah hepimizi affetsin. Tedayika ala sahibikum. Bu, Sa'd ibn-i Vakkas. Sa'd ibn-i Vakkas bu. Eshab-ı kiramdan meşhur zat. Acem ordularını mahveden, perişan eden, 20 bin kişiyle 200 bin Acem ordusunu mağlup eden kumandan vefat ediyor. Vefat ediyor. Ama tedayaka ala sahibikum kabruhu, kabir onu tedayi sıkıyor. Sıkıyor ve damme dammeden. Öyle bir sıkışla sıkıyor ki lenneca minha ahadun lenneca sa'da. Eğer ondan kurtulmak mümkün olsaydı Sa'd kurtulurdu. Sa'd kıymetli bir eser. Sa'd'ın bir sözü var. Çok hoşuma gider. Sa'd ihtiyarladığı vakitte gözlerine görmemezdik. Gelmiş. Demişler ki ya Sa'd, biz seni çok iyi biliriz ki senin duan oktan, kılınçtan çok keskindir. Hiç reddolamaz. Çok keskin bir dua var. Allah Teala'nın indinde sevgilisin. Duanı reddetmiyor Allah. Şu gözlerin içinde bir dua etsen muhakkak Allah Teala senin gözlerini iade eder. Cevaba bak. Ben Allah Teala'nın takdir ve gazasını gözümün nurundan çok severim de ona benim gözümü ver diyemem. Takdire nasıl bağlanmışlar? Hükmü ilahiye nasıl boyun bükmüşler? Allah şefaatlerinden bizleri mahrum etmesin. İşte bu zat vefat ediyor. Kabre konduktan sonra Cenab-ı Peygamber'e buna mucize derlerse ahiretin alemi, kabrin alemi kimse tarafından bilinmez. Onu nereden çıkacak dersin? İşte bu toprak, bu topraktır. Daralmaz ki bu toprak sıksın. Bu toprak sıkmaz ama dünyanın bile sıklığı var insanın. Bazı gün gelir ki koca dünya insana dar geliyor. Öyle sıkılıyor insan. Koca dünya dar geliyor insana. Bu mezarın içerisinde o hal mucizeye ait ve Cenab-ı Hakk'ın kudretinin bir şeyi. O sıkmada da yani bir hikmet-i ilahiyeti var Cenab-ı Hakk'ın. Şimdi mesela radiyallahu anh ananın yavrusunu kucakladığı gibi kucaklama oluyor bu sıkma. Ondan sonra bırakıyor. Ana yavrusunu yakaladığı vakitte nasıl avuçunu alıp da böyle sıkar öper onu yahut bir dostu diye uzaktan geldi mi sarışırlar, öpüşürler, sıkışırlar, sıkarlar birbirlerine. Adeta işte mezarın hali de o. O çünkü ana mesabesinde mezar. Kökümüz orada. Kökümüz o. Onun her gün bize de birçok nasihatleri var. Üzerinde geziyorsun, yiyorsun, yaşıyorsun ama yarın meskenim benim içim. Ona göre hareketini tanzim et diyerekten çok güzel nasihatleri vardır. Yalnız Allah kulaklarımızı da açsın da ona göre hareket edin, nasip etsin cümlemize. Bak şimdi yine. Ahmed İbni Hanbel, Bukhari, Müslim, Nese'i, İbn-i Mace'nin bir rivayetinde birisi sormuş Resulullah Efendimiz'e. Eyyül İslam-ı hal, bu İslam'da hangi şey hayırlıdır? İslam'ın şeyleri uzun çok. Fakat kısa olarak en hayırları nelerdir diye ya Resulullah sormuş. Sorunca buyurmuş ki, tut'imü ta'am ve tekra'u selam ala men arafte ve men lem ta'arif. İki tane. İki şey söyledi. İslam'da en hayırlı şey yedirmek, tut'imü ta'am. İster onu fıkraya yedir, ister dostlarına yedir. Fıkra, dostlara bir yerde dostlar var ya, insanların dostları, kendi dostları. Bu dostlara yedirmek, fıkralara yedirmekten de eftaldir de. Dostun kıymeti çok yüksektir çünkü. Dostun kıymeti indi ilahiyede çok yüksektir. Her Müslüman kendisine yarar böyle bir dost olması lazım. Ve bu dostlar sayesinde insan geçer. Dostlar birbirinin böyle kilididir, yardımcısıdır. Bir vücut gibidirler. Bu dostlar birbirine her zaman lazımdır. İşte bu ister fıkraya, ister dostlarına olan yedirmeni, yedirmeyi yapan bir, İslam'da hayırlı iş. İkincisi, ve tekra'ı's selam, esselamu aleyküm. Tabirini bildiğin ve bilmediğin. Efendim, bildiklerine selamün aleyküm dersin de, bilmediğine kulak asmasın. Hatta geçen derste de geçti ya, körlere de selam vermemek onlara hıyanetliktir. Ona da selam vereceksin. O seni görmez, sen de onu görmez, sen de onu görmemez diye gelip de geçme. Ona da selam ver. Bu da Allah'ın. Bu selam hakkında kaçtır derste geçiyor da Allah affetsin kusurlarımızı. Bu selamın da çok büyük favaidi vardır. Bu indi ilahiyede bir kere sevap veriyor Cenab-ı Hak. Bu sevap başka. Sevaptan başka. Selam Esma-i Hüsna'dandır. Cenab-ı Hakk'ın ismidir yani. Esselam Allah-u Teala'nın Esma-i Hüsna'sı. Allah ismi nasılsa, Rahman ismi nasılsa, Rahim ismi nasılsa, selam ismi de böyle Allah'ın isimlerinden bir isimdir Celle Ala. Onu o adama karşındakine takdim ediyorsun. Allah-u Teala'nın ismi hürmetine Allah Teala sana selametlik versin diyor. Allah'ın selamı, rahmeti, hidayeti, tevfiki senin üzerine olsun. Bu da senin de üzerine olsun diye sana mukabele ediyor. Bu iki tane mukabele indi ilahiyede. Çok makbul ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hayırları sayarken iki şeyden bahsetti. Birisi yedirmek suretiyle tearife, teavün geçenki derste Müslümanlıkta üç şeyi başladı. Merhamet. İkincisi sevişmek. Üçüncüsü birbirlerine muavenet. İt'am-ı ta'am muavenette nereye geliyor? Sevdiğini yardım ediyorsun. Dostluk peyda ediyorsun. Bu muavenet insan kütlelerinin, İslam kütlelerinin birbirine kaynaşmasına vesile oluyor. Şu evin, binanın duruşu bu taşların birbiriyle kaynaşmasıyla duruyor. Bu taşlar ne zaman birbiriyle alakasını keser, sökülür, dökülmeye başlarsa tabiatıyla bu bina göçer. İslamlar da tıpkı böyledir. Birbirlerine olan muarifeleri, sevgileri kayboldu muydu? İslamiyet kendiliğinden öyle çıkıyor. Bunun çökmemesi için Cenab-ı Peygamber iki tane usul. Diyor, yedir ve selam ver herkese. Bununla dostluk peyda ediyor. Bu dostluğun fazaili hakkında bir hadis hatırlama geliyor. Çok sevap veriliyormuş bu adama. Melekler hayret etmişler. Bu adam ne yapıyor ki bu kadar sevap kazanıyor? Melekler hayrete düşmüşler. Bu adam bu sevabı nereden kazanıyor diyerekten Cenab-ı Hak'tan müsaade etmişler ki şu adamı gözleyelim biz bakalım neler yapıyor. Gündüzleri akşamlara kadar oruçlu, geceleri sabaha kadar ibadette mi neler okuyor, neler yapıyor? Müsaade istemişler. Adama takip etmişler. Efendim? Bir yerde yakalamışlar. Adam bir yolda gidiyor. Demişler amca nereye gidiyorsun? Şurada demiş. Komşu köyde bir dostum var. Onu ziyarete gidiyorum demiş. Öküzün öldü de öküz almaya mı gidiyorsun dostundan? Yok canım demiş. Hem tohumluk buğdayın bitti de ondan tohumluk mu almaya gideceksin? Onu mu istiyorsun öyle? Hayır canım demiş. Para falan mı lazım da onun için gidiyorsun ona? Hayır hayır. Ya ne işin? Onu ben Allah için severim de demiş. Onun ziyaretine gidiyorum. Gayesiz. Gayeyle olursa ona riya diyorlar. Hiç makbul değil. Tu'adü salâ min kadret dirhem minetdem. Namaz iade olunur. Kıldığımız namaz iade olunur. Eğer üzerimizde bir dirhem miktarı kan bulaşığı var. Bizim mezhebimizin şeysi, delili. O kuru bir şeyse, dirhem miktarı olursa olmuyor. Yaş bir şeyse avuç içi kadar diyorlar bir yeri böyle. Kirletliyse sidikten midikten bu kadar bir şey olursa üzerimizde şu ağacı sala. Namaz iade olunur. Değiştirilir herhalde size. Yastıkanır orası. Ondan sonra kılınır namaz. Tekrar kılınır namaz yani. İmam-ı Şafii'ye göre de kan çok olursa diyor. O bizden daha fazla ileriymiş. Kanın çokluğu ile demiş. Burada kadr dirhem diyor. Bir dirhem miktarı. İmam-ı Şafii demiş ki kanın çok olursa. Azını istemez demiş. Onun için onlar kanları akarken namaz kılarlar. Öyle olduğunu bilirken, öyle olduğunu bilerek onu imam yaparsan veya ona uyarsan namaz sahih olmaz. Bunun için dört mezhebin usulüne imamların riayet etmesi şarttır. İmamların değil yalnız herkesin de riayet etmesi lazımdır. Herkes dört mezhebe göre abdestini tamamlaması lazım. Mesela İmam-ı Azim'de makbul. Makbul ama Şafii'ce makbul değilse onun içinde makbul olacak bir derecede abdesti tamamlamak lazım. Mesela bu İmam-ı Şafii diyor ki kadınlar dukandığınız vakitte abdestinizi yenileyiniz, abdestiniz bozulmuştur diyor. Bir cihetten hak verecek geliyor burada insan ki insanda şehvet vardır. Bu şehvet bu temas ettiği kadın vasıtasıyla hatta gözüyle bir insanda şey uyandırır, nefsi uyandırır. Meni değil ama belki meni de çıkar ama meniden evvel bir meci diyorlar. Bir su var. Bu su sidik gibi değildir yani. Sidiği tutabilirsin fakat onu tutamazsın. O gayet ince bir su olduğu için öyle usulca akar çıkar dışarıya. Ancak onun ıslandığından fark edersin ki neden ıslandı bu? Bu mezinin akışıdır. Bu mezinin akışı bu el sıkışmalarda ekseriyetle galebe çalar şehvetler birbirine. Bundan dolayı insan farkına varmadan abdesti bozulur. Onun için mümkün mertebe onlara temas etmeden abdestinden namazına kılmak lazım. Tu'asebül hudud fîmâ beynim. Ne kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefkatli. Tu'asebül hudud. Hudud. Hac vurulmak, hac vurulacak. Kabahat yapmış. Gerek hırsızlık, gerek zina gibi bir şey. Bu bana haber verilirse, ben bundan haberdar olursam peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ben bunun cezasını yapmakla mükellefim. Elini kesecekler, elini keseceğiz. Hac recmedilecekler, recmedilecekler. Fakat bana getirmeyecek olursanız, Allah'a bırakırsanız, bana getirmeyin, beni haberdar etmezseniz bu işten, haberdar etmezseniz bunu Allah'a bırakırsınız, Allah Teala ne isterse onu yapar. Hemen bunu yaptı diye derhal haber vermeye gelmeyin yani. Müzevircilik yapmayın hemen, müzevircilik yaptı, bu kabahati yaptı. Hemen bunu gidelim, haber verelim. Amirlerimize cezasını versin. Sabırlı ol ya, sabırlı ol. Veririz, evet cezasını verir ama sende biraz sabır lazım. Bak Efendimiz ne diyor? Fakat vecebe alim. Sonra o bana vacip olur ki o haddi ona vurayım. Cezasını görsün. Teahedün nas bitteskire. Teahedün nas ey davemün nas bil mev'uzah. Nasa devamlı surette vaaz edin. Nasa devamlı surette vaaz edin. İnsan demek devamlı surette vaaza muhtaçtır. Devamlı surette vaaza muhtaçtır ki insan, Cenab-ı Peygamber bu ehli olan kimselere bunu tavsiye ediyor. Teahedû ey davemû demek. Le'ellâ tensevül âhirah. Çünkü insanlar dünyayı çabuk meylederler ve ahireti unutuverirler. Dünyayı meylederler ve ahireti unutuverirler. Bunların ahireti unutmaması için siz bunlara daima vaaz edin. Bu dünya müvakkattir kardeş. Bak baban yok. Ne oldu baban? Gitti. Deden nerede? O da gitti. Nene, anan? Onlar size vermiş. Sen? İşte vadimiz geldi biz de gideceğiz. Demek ki burası kimsenin yeri değil. Kimsenin yeri değil. Ne olacak? 5 günlük, 10 günlük ömür nedir yani bu? Burada Allah Teala'nın rızasına muvafık ameller yapamadıktan sonra bir sürü günahlarla efendim isyan ile onun huzuruna varırsak halimiz ne olur acaba? Bu saat ki günahı yok mübareğin. Bu kabirde o hali görünce bizim halimiz kim bilir ne olacak? Ettemirul mev'izah Ve bu surette de mevizalara devam ederiz. Birbirine arkasına. Ve akva lil alimin. Bu alimler için en kavi bir yoldur. Ki daima Müslüman kardeşlerine vaaz ve nasihat etsinler. Vaaz-ı nasihatin iki tane ölçüsü var. Birisi Allah-u Teala'nın kelamı olan Kur'an-ı Azimüşşan, birisi de onun Resulü olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini kardeşlerimize duyurmak. Duyurmak suretiyle onları ikaz, uyandırmak ve dünyaya değil, bu alem imtihan alemidir. Burada ahirete kazanmak için duruyoruz. Kazanabilecek ne âlâ bize. Ve akva lil âlemin bimâ yuhibbullah, Allah-u Teala'nın sevdiği şeyleri. Allah-u Teala'nın sevdiği, razı olduğu amelleri tebliğ ediyorsun. Onlarla onları mükellef kılıyorsun, öğretiyorsun, ediyorsun. Ve lâ tehâfûne fillâh levmete lâim. Bu Allah-u Teala'nın emirlerini tebliğ ederken, söylerken de sakın hiçbir laimin levminden korkma. La tehafun levmete laim. Levmeden ne olur? Aa, bıktık senden de her gün, ne bu? Çok da uzatıyorsun ha. Sen bunların sözlerine katliyen akla kasma. Ve la tehafun levmete laim. La tehafun fillah levmete laim. Vettekullâhe lezî ileyhi tuhşerûn. Siz ondan korkunuz, o Allah'tan korkunuz ki ona gideceksiniz. Gözünüzün kapanmasıyla ona varacak. O Allah'tan korkunun en güzel bir çaresi, size arz edeyim, şu alnımız var ya bizim. Şu alnımızda bir hayal denilen bir şey besleriz. Gözümüzün önünde bir hayaller vardır. Çeşitli hayalleri vardır herkesin. Bazen mesela bir insan sevdiği bir maşukasını hayalinde canlandırır. Maşukasını hayalinde canlandırır ve bu canlandırma nefse tesir eder. Nefis galebe eder insanda, bakarsın ki şey haline gelir. Azınlık haline gelir insan, şaşırır ne yapacağını. Ve abdesti de bozulur, kusur lazım gelir kendisine doğrudan doğruya. Bunu neden? O maşukasını gözünün hayalinde, işte rüyalar da onun bizi. Rüyada bizim yanımıza yaklaşan var. Fakat o hayat bizim günü bulmamıza ve kusur lazım olan hallerimize sebep oluyor. Bu hayattayken de oluyor aynen. Maşukasının karşısında canlandırıyor, canlandırmak suretiyle nefis galebe çalıyor, bakıyorsun ki abdest de bozuluyor, gusül de lazım oluyor çeşitler. Bunun aksi var şimdi. Bu nefsani, bu hayal şeytani ve nefsani. Nefsani olan bu hayaller nasıl nefsi uyandırıyorsa, bu hayalin Allah kelimesini gözünün önünde canlandırıyorsun böyle. Gözün yumuk, ister açık. Gözünün önünde daima Allah. Kalpte bir ayna var. Kalp, bu göz şey görür, zahir görür. Gönül, mesela şimdi bir aynamızı güneşi tuttuğumuz vakitte, ayna nasıl ki güneşin ziyasını bize aksettiriyor ve siyaramızı, gavlarımızı yakıyor. Tertemizden bir eşi. Şimdi bu güneşi tuttuğumuz ayna nasıl ki güneşin ziyasını aksettiriyorsa, gönül aynası da Allah'a döndüğü vakitte, gönül aynası Allah'a döndüğü vakitte aynı surette o ışığı içeriye aksettir. Gönül aynasının karşısında Allah hayalini gözünün önünden hiç ayırma. Hiçbir zaman yatarken de, kalkarken de, gezerken de, giderken de gözünün önünde Allah hayali daima dursun. Bu senin gözünün önünde daima durdukça az zamanda kemale ulaşır. Az zamanda en kolay vasıta seni kemale ulaştırır bu. Çünkü azamet-i ilahiyenin huzurundasın her zaman. Bu azamet-i ilahiyenin huzurunda kendini insan toplamak mecburiyetindir. Allah'ın huzurundayım. Nasıl olur da şimdi ben... Bak. Şimdi Allah hepimizi görüyor her yerde. Bir insan bir günahı yaparken yaptığı o günahı Allah-u Teala'nın eğer görmediğinden dolayı yapıyorsa küfre gider bu iş. Eğer görüyor da yapıyorsan bu en büyük hayasızlıktır. İnsan bir başkasının yanında yapamadığı bir hayayı Allah'ın huzurunda nasıl yapıyor? Bunu onun huzurunda yapmasını böyle hesaplamayan adam şirke gider kendisini doğrudan doğruya. Bu kadar basıyla kafasız bir adam demek var. Kafasız bir adam. Allah-u Teala'nın kendisini gördüğünden gafil. bildiğinin, hareketlerini bildiğinden gafil. Bu gafletten daha büyük bir gaflet olmaz. Bu gafleti kaldırabilmek için Allah'ı gözün önünden katiyen ayırma. Ve bil ki Allah seni görüyor, biliyor, her işine, her hususuna vakıf, efendim, her hususuna vakıf. İçini de dışını da biliyor. Kudreti de her şeyin üzerinde. Fakat onu hiçbir sırada bir cana benzetme. Bir can, bir misal gösterme. Yalnız Allah mefhumu kafirse bir hayalidir. Her şeyi bilen ve gören ve her şeyi yaradan varlık sahibi. Onun için vettekullah. Siz bu Allah'tan korkunuz. Bu Allah'tan korkunuz ki onun kudreti her şeye şamil. İşte bak insan yahu bazen hakikaten şaşırıyor. Bugün biz Avrupalılara hayranız. Adam bak neler yapıyor yahu. Geçen biz şeyin yanından geçiyorduk da, tayyare meydanın yanından geçiyorduk da, doğa gibi bir şey duruyordu. Dediler ki bu 500 kişi taşıyan yeni bir tayyare. 500 kişi taşıyormuş. Birisi dedi ki Rusların var 900 kişi taşıyan bir tayyaresi. İnsan bunları görünce şaşırıyor yani aklı. Vay vay adamlar nasıl çalışıyorlar ya. 900 kişi koca bir gemi yani gökte bütün malzemesiyle beraber gideceği yere istediği gibi 1000 kilometreden de fazla ışık sedasının üstünde hızı var uçalım. Bunu insan düşünüyor da ne harika adamlar diyor. Biz de onlara yetişelim. Nasıl benzeyelim onlara? Onlara yetişelim. Ya insaf edelim. Ondaki bu hüner kendisinin onu. Bu hüner onun kendisinin yani. Bizimle teraziye koysak biz onlardan ağır geliriz. Teraziye koyalım biz onlardan ağır geliriz. Onların vücutları zayıf işte görüyorsun. Sivri sivri adamlar. Biz onlardan ağır geliriz. Hılkatte hiçbir farkımız yok. Aynı hılkat bizde onda. Bir memleket farkı var. Biz bu şarttayız onlar garbe düştü. Bu Allah-u Teala'nın bir hikmetidir. Eğer hepimiz aynı seviyede olsak, yani insanların hepsi zengin olduğu vakitte nasıl dünya işleri muhatap olur? Bak paraya götürüyorsun da kimse almıyor. Hesaptan almıyor. İhtiyacım var. Şimdi herkes de bu zekası, herkes onların hüdeni yapsa, o adam malını kime satacak? Terakkinin önü kesilir. Hepimiz öyle kemalde olsak, terakkinin önü kesilir. Çalışma istemez artık istemez. Niye gideceğim? Herkes de var, satamıyorum. Satamayınca ne yapacağım? Zarara gidiyorum. Çıkardığım mallar satamayınca. Bırak. Yapmaz arkasını. Demek ki bir tarafını Cenab-ı Hak muhtaç ediyor, bir tarafına kuvvet veriyor. Bu taraf çalışıyor, bu taraf da ondan besleniyor. Paramız da oluyor, biz onun malını alıyoruz. Tekat tekat geçiniyoruz. Ama şunu düşünmek ister ki, bu kudret Allah Teala'nın kudretidir. Allah o kavme onu nasip etmiş. O kudret onun değil, onu yaradan Allah'ın. Allah Teala onun elinden tecelli ettiriyor bu harikaları. Bu harikaları. Binaenaleyh şu insan, insanın içinde olan hazine hiç kimsede yok. Sen kendi hazineni unutuyorsun, Avrupalı'nın yaptığı bu hünerlere hayran kalıyorsun. Bir kere kendine bak ya. Kendinde ne büyük hazineler var. O Avrupa'nın tayyaresi onun yanında 10 para etmez. Sen bu hazineleri unutuyorsun kendinde. Nasıl ki bir insanın toprağının altında güzel su var. Definesi de var. Fakat adam üstünde oturmuş çalışmıyor. Altındaki eşip de oradan o suyu çıkarmıyor. Bu defineyi de çıkarmıyor. Açlıktan ölüyor. Bizim halimiz tıpkı böyle işte. Kendimizde olan o hünerleri örtmüşüz. Versinler yiyelim. Örtsinler yatalım. Esselam. Bu harika bizde daha üstün. Nasıl madenler gibi işte. İşlemeyen bir maden bizde. Çok bol. Yalnız onu işletecek kudret sahibi lazım. Biz çalışmadığımızdan dolayı onları hayranlık besliyoruz. Ona hayranlık besleyeceğine onu yaratan Allah'a hayran ol. O kuvveti veren Allah. Sen Allah'ı unutuyorsun da Allah'ın kulluğunun hayranı oluyorsun. Ne acayip, ne kadar yazık bir şey. Onun için vettekullâhe lezî ileyhi tühşevûn. Haşir onadır. Buraya geldik, tühşevûn yani. Ona rücu edeceğiz. Rücu onadır, mezarlığa değildir. Mezarlık urucuğun kapısıdır. Mezarlık urucuğun kapısıdır. Nasıl ananın rahmi dünyaya gelmenin kapısı? Ananın rahmi dünyaya gelmenin kapısı. Mezarlık da ahirete gitmenin kapısıdır. Oradan gidiyor. Onun için sen mezarlığı dün bir mecmua geldi bize. Bir Konya şeysi yazdı. Yapıyor bir mecmua. Kabına yapmış bir iskelet. Koca bir iskelet yapıyor. İnsanın iskeletini bir mezar taşına dayamış. Öyle düşünüyor. İşte neticem bu diyor orada, altıda. Netice bundan var. Bir iskelet, mezar taşı duruyor, ağaçlar duruyor, birçok taşlar duruyor. Fakat insan çürümüş, iskelet bugün, yarın o iskelet de kayboluyor. Senin kıymet verdiğin bu vücudun iskeleti bugün var, yarın yok işte. Sen onun değil, o onu, seni besleyen ruhunun şeysisin sen. Mahluk. Sen o ruhuna kıymet ver, o ruhunu besle, onunla daima yaşa. O ruhun seni oraya girdiği vakte, orası senin için cennet bahçesi olur. O mezar o zaman seni bir ananın yavrusunu kucakladığı gibi kucaklar. Bir düşmanı kucaklamak başka, bir dostu kucaklamak başka. Dostu sıkarsın, usretmeden sürur hazır olur. Düşmanı sıkarsın, canını çıkarmak için. Teahidûni âleküm inde evvâbil mesâcid. Siz babuçlarınızı caminin kapısında bırakınız. Yahut babuçlarınızı cami kapısında, o zaman başka şeylerde yok zavallarınız. Babuçlarından namaz da kıldıkları olmuş. Babuçlarıyla namazları kıldığı olmuş. Babuçlarıyla camiye girmek de olmuş. Babuçlarınızın altına bakın. Pislik varsa orada onları kazıyın. Giderin. Öyle girin içeriye. Yahut yine pislikli olan bir ayakkabıyı içeriye girerken o sular, damlar, hele bugünün halıların üzerine, o kış vakitleri mesela gardan, yağmurdan ıslanmış bir ayakkabının ta buraya getirince gidip git kadar kim bilir kaç damla suyu akacaktır yere. Bu da bir pistir. Bu pisli olan camiyi de telvis etmeye sebep oluyor. Bunun için teâhidû ebbâbel mesâcid. Niâlekin de ebbâbel mesâcid. Mescid kapılarında ayakkabılarınızı ya bir güzel şey içerisine, naylon içerisine koyup önünüze giyiniz. Yahut kapının dışarısından bizim olduğu gibi babuşluklara bırakma suretiyle içerisini kirletmeyiniz. Bu emir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi burada teahedül Kur'an, te harflerinde der. Teahedül Kur'an. Kur'an-ı Azimüşşan'a ciddiyetle sarılınız. Buna olan ahdinizi ciddiyetle ifade ediniz. Kur'an kimin? Bizim kitabımız diyoruz. Soracaklar. Kabirde ilk sorgun. Ben Rabbim. Rabbin kim? Burada Rabbisine tanıdıysa, biliyorsa ona ibadet hakkı. Allah değil. Tabii. Bunu demeyen, burada demeyen, orada demesine imkan yok. Hoca değil, telkinci değil. Top atsan fayda etmez. Eğer burada ibadetini yapıyor, Allah'ı tanıdıysa, ben Rabbike dedikleri vakitte Rabbim Allah dedi. Peygamberin kim? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer burada peygamberi tanıdıysa ve onu ittiba ediyorsa bunu demek burada kolay. Burada tanıyamamış da, onun sünnetine uymamış da, burada şaşalar kalırlar. Kitabı hangi kitap? Eğer Kur'an'a burada uyduysa, kitabın Kur'an'a olduğu imkan diyecek. Eğer kitabına burada uymadıysa, demesine imkan yok. Kıbleyi de soracaklar. Burada kıbleye döndüyse, çok ev var bugün kıbleyi bilmiyor. Çok ev var kıbleyi bilmiyor bugün. İçinde namaz kılan yok kıblenin tarafında, ne bilsin. Bu ne söyleyecek burada? Onun için teâhidül Kur'an, siz Kur'an'ı devam ediniz, mülazimet ediniz, okuyunuz. Ve okuduktan sonra da onun emirlerine riayet ediniz. Kur'an'ın yalnız lafzı değil, asıl işi, canı onun emirlerine itaattir. Emirlerine itaat ettikten sonra ne kadar olsanız, sevap alırsınız ama fayda temin etmez. فَوَلَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيِرْهِ Bu Efendimiz Hazretleri'nin usulü ve çile yeminleridir. Allah, vallahi demez. Billahi demez. فَوَلَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيِرْهِ Nefsim yedi kudretinde olan Allahu Celle ve Aleyh'e kasem ederim ki, nefsim yedi kudretinde olan Allahu Celle ve Aleyh'e kasem ederek söylüyorum ki, لَهُوَ اَشَدُ تَفَصِّيًا مِنْ قُلُوبِ الرِّجَالِ مِنَ الْاِبِلِ مِنْ اُقْلِهَا Yani Kur'an o kadar çabuk kaçar ki, o kadar çabuk sizin içinizden kaybolur ki, bir bağlı deve Bağından kurtulduğu vakitte nasıl kaçarsa, bağından kurtulan deve nasıl kaçarsa, sizin içinizden de Kur'an böyle kaçar gider. Bunun için devam ediniz, okuyunuz. Ben onu ezberledim biliyorum. Ezberledim biliyorsun ama bakarsın bir gün okuyamayacak hale gelir. Hele bugünkü günahlar bizde çabuk onu unutturuyor. Çünkü kalp kirleniyor, pisleniyor. Kalp kirlenince, pislenince onun orada artık mahfuzda meydan kalmıyor. Onun için daima hafız olanlar her haftada bir kere, 5 günde bir kere hatmetmeye mecburdurlar. Hafız değilsen hiç olmazsa günde 1 veya 2 cüz. Okumak insan için vazifedir ki ayda 1 veya 2 hatim edebilir. Halbuki ne kadar yapabilirsen faydası o kadar çok olur. Çünkü bu bir nurdur. Nur ne kadar ışık, ne kadar fazla olursa faydası o kadar çok olur. Onun için Kur'an okumaktan katiyen çekinmeyiniz ve bugün mesela çok kardeşlerimiz de Kur'an okumasını bilmekten mahrumdurlar. Bu çok acı bir şey. Bir insan İngilizceyi öğrenebiliyor, Almancayı öğrenebiliyor, Rusçayı da öğrenebiliyor, İtalyancayı da öğrenebiliyor. Kaç dil varsa çoğunu belleyebiliyor birçok insanlar. Senin dininin kökü olan, dininin kökü olan kitabı bilmemek kadar acı bir şey var mıdır acaba? Akşam Almanya'dan bir misafir kardeş geldi. Almanya'da. Orada oturuyor. Kazancını orada temin ediyor. Çocuklarını Alman mektebine veriyor. Çocukları Alman mektebini okuyor. Hocaları program. Diyor ki programın en başında din dersi. Programın başında en birinci din dersi. Demiş ki bu adam benim çocuğum dinini biliyor. Bunun din dersine ihtiyacı yok. Yok! Burada okuyacak bu din dersini demiş. Bu mektepte okunacak bu din dersi. Senin çocuğun biliyor, bilin orası bizi alakadar etmez. Fakat bizim programımıza uyacak, bu dersi okuyacak çocuk. Benim çocuğum Müslüman. Sizin papazlarınızdan olmaz. Senin çocuğuna da biz Müslüman hoca bulacağız, okutacağız. İki cemaat, Protestan Katolik varmış. Protestan'a Protestan papazı geliyor. Protestanca ona dinini telkin ediyor. Katolik'e de Katolik hocası gelip, Katolikçe ona dinini telkin ediyor. Bunu çocuk öğrenmek mecburiyetinden ve işte onların bizde ayrıca bir duaları varmış. Çocuk gelmiş, şimdi hepsi dua ediyorlar derste. Çocuk demiş, baba herkes dua ediyor, ben ne yapayım? Demiş, oğlum sen de elham oku. Şimdi çocuk bak, demek oturduğu yere elham okuyormuş. Hocası olan Alman kalk demiş, ayakta okunur, oturduğu yerde okunulmaz demiş. Şimdi ben elham okuyorum diyor. Hep bütün çocuklar dinliyor beni. Allah hidayet versin, tevfik versin. Onun için Kur'an okuma, şimdi asıl bunun için çok rica edeyim. Şimdi Kur'an kursları var. Her tarafta pek çok elhamdülillah. Kime gitseniz, bana okutuver deseniz, hiç kimse ben seni okutamam diye geri çevirmez. Para da istemez. Kur'an okutmasında hiç müzik lazım. Ben bu yaşından sonra yine kim olursa okutmaya çalışırım bile. Daha yaşlı da olsam yine okutmaya çalışırız. Herkesi böyle okutmaya çalışıyor, öğretmeye çalışıyor. Çok da zor değildir yani. 29 tane harfdir. 29 gün demiş. Mükemmel süresi okumasını öğrenir. En çok 29 gün sıra yani. Bir harfi insan bir günde bellemez ya. Bir günde bellediği o harfi 29 günde tamam olur. Bir aylık. Yalnız Efendimiz'in dediği gibi devam lazım. Yani ben seni okuyayım, sen bir daha yüzüne bakma olmaz. Okuyacaksın her gün. Kendi kendine bile okumasını öğrenenler çoktur. Kendi kendine okumasını öğrenenler de çoktur yani, yok değildir. Bugün kendi kendine Arapça öğrenen var, kendi kendine Fransızca, İngilizce öğrenenler var. Kendi kendine her şeyi öğreniyor insan da, Kur'an da elbette zorlanır da öğrenir. Ama zorlanma halimiz yok elhamdülillah. Memleketimiz gavur memleketi değil. Her yerde elhamdülillah öğretici çok. Birkaç defa gösteriverdiler miydi? Döker giderim. Teaccelül huruç ile Mekke. Hacı için söylüyor. Hacca gitmekte acele edin. Teaccelû el-huruç ilâ Mekke. Mekke'den burası hac. Hacca gitmek için acele edin. Acele edin. Fînne ahadeküm lâ yedri mâ yârubun lehu min meradın evhâd. Bilmezsin ki yarın sana ne olacak? Hasta mı olacaksın? Yoksa paralarını başka yere mi harcayacaksın? Muhtaç mı olacaksın? Bilmez o. Onun için kudretin yetme. Malları da eriştirmeyi. Sefer yapma garip. Ki bu da faraiz-i ilahiyeden bir farz. Beş vakit namaz nasıl bize farzsa, zekat nasıl farzsa, haç da öyle bir farz. Bunu yapmakla mükellef. Bunda hikmetleri öğrenmeye, söylemeye de lüzum yok. Allah'ın emri. Şunu da okuyalım da gitsin inşallah. Yuradur fiten alel gulub. Fitneler ta dünya kurulduğu, ne zaman kurulduysa o günden kıyamete kadar bitecek değildir. Bu denizin dalgası gibi birbirini böyle kovalar gider. Fitneler Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar böyle birbirini kovalaya kovalaya gider. Ben bundan kurtulayım da biraz ben denizin dalgası bir müddet kesilir ama arkasından takip eder. Kesilişinin kıymeti yoktur. Onun için fitneler daima kulüp kalplerin üzerine böyle yağmur gibi akmaktadırlar. Arzal hasir uden uden. Nasıl bir zembil bir hasırı dokurlarken teker teker bu hasır saplarını koyuyor, bunu bir vuruyor, sıkıştırıyor, sonra bir tane daha koyuyor, bir daha sıkıştırıyor derken böyle böyle hasır meydana geliyor ya zembil meydana geliyor. Bu fitneler de böyle birer birer birer gelerek de sizin kalplerinizi istila eder, hasırın meydana geldiği gibi örter şimdi. İçiniz örtüldükten sonra artık dışla alakanız kesilir. Vaaz etmiş, kimin umrunda, nasihat etmiş, kimin umrunda girmiyor içeri, kapalı. Kapandı içeri. İşte buna ran diyorlar, kasavet diyorlar. Şimdi su gayet güzel. Ama donunca, su donunca buz oluyor, taş gibi oluyor. Artık buna barmağını sokamazsın. Sokamazsın. İşte o kalpler de kasavet dolayısıyla taş gibi katılaşıyor. Katılaştıktan sonra artık ondan fayda beklemiyor. Hasırların böyle örüldüğü gibi teker teker teker teker tasallı ediyor en nihayetinde. Ve eyyü kalbin, herhangi bir kalp ki bu gözünün önünden Cenab-ı Hakk'ın ismi celali olan Allah ismini nurdan kalem ile yazmamış aldığına. Nurdan kalem ile kalbi, gözünün önüne hayaline bunu yazmamış. Ve eyyü kalbin eşrebü, üşrübüha. Fakat bu fitneleri uyazısız olan adam içer. Su damlalarının boğazına düştüğü gibi bunu emer olacak. Nükkite fihi nükketen sevda. O damlacıklar orada simsiyah bir hal alır. Ufak ufak noktalarla orası dolar. Ve eyyü kalbin herhangi bir kalp ki enkeraha o fitneleri inkar ediyor. O fitnelere yanaşmıyor. O fitnelere sokulmuyor. Fitnelerden uzak kalıyor. Dinimde bu benim yoktur diyor. Haramdır diyor. Günahdır diyor. Kaçıyor onlardan. Günahın ufağı büyüğü hep beraber kaçıyor. Nüktefi nükteten beyda. Orada da beyaz bir nur hatılır. Ötekinde siyah. Bunda da beyaz bir. Hatta yasiral kalbü ebyada. Müslül müslüs safa. Gayet beyaz taşlar mermerler. Onlar gibi bembeyaz olurlar. La tedurruhu fitnetin. Ondan sonra ona hiçbir fitne zarar vermez. Ma dâmetis semâvâti bil ard. Yer gök durduğu müddetçe. Yer ve gök durduğu müddetçe artık ona fitne zarar vermez. Çünkü içerisi nurlanmış, parlamış. Allah'ın huzurunda daima, hayalinde Allah, gönlünde Allah, dilinde Allah. Artık ona fitne ne yapsın ya? Yer gök durduğu müddetçe ona fitne zarar vermez. Vel ahiru esmer. Öteki ki içti ve kararmaya başladı. Bu kararma dolayısıyla mürebbiden kelkûs muh. Müdhiben ev müdhiyen. Yani mürebbi ters döndürülmüş kap. Bardak, kase ters dönmüş. Binaenaleyh içine bir şey konanın imkanı yok artık. Ters. Ne kursan tutmaz. La ya'rifu ma'rufen. Bu emri maruf denilen hayırlardan hiçbir hayır bilmez ve tanımaz. Bu neden? Kalbi ters dönmüş artık. Ters döndüğünden dolayı hiçbir hayrı tanımaz. Ve la yunkiru münkeren. Hiçbir münkeri de şey yapar. Geri çevirmez. Bu günahtır. Bu ayıptır. Bu Müslümana yakışmaz demez. Avrupalı yapıyor ya, biz de yapacağız der. Hanımı koltuğunun altına alır, çarşı pazar dolaşır. Çılışır. Şey değil, münker değil. Münker değil. İlla men işribe min hava. Bu, onun yamuklarından, vicacından dolayı bu şeyi, fitneleri içmiştir. Bu fitneler onun içerisini kapkara yapmıştır. Bu kapkara olan fitneler dolayısıyla artık hakkı ve hakikati görecek bir hali yoktur. Der ki, beyaza bu kara ya. Dersin ki, ya kardeş bu beyaz da. Neresi beyaz ya, kapkara bak. Anlatamazsın bunun beyaz olduğunu. Çünkü hakka, hak demiyor, hakka batıl diyenin beyazla karayı fark edememesinden daha şeydir, fenadır. Beyazla karayı kör bile tanır ama bu körden de kör yani. Hak ile batılı fark edemiyor yani. Hakka batıl diyor, batıla da hak diyor. Bu budur. Bir tane daha okuyayım. Tu'radul amal yevmel isneyn vel hamis. Bütün ameller her gün Cenab-ı Hakk'a arz olmakla beraber bu pazartesi perşembeninde ayrıca bir hususiyeti var. Ayrıca bir hususiyeti var. Bugün de ayrıca ameller arz olunuyor. Alallah, Allah'a arz olunuyor. Ve tu'radu alel enbiya, peygamberlere de arz olunuyor. Ve alel abai vel ümmehat, babalara ve annelere de arz olunuyor. Oğlunun işte bu pazartesiye kadar, perşembeden perşembeye kadar yaptıklarına bak. Bu senin oğlun işte. Hani bıraktın dünyada? Bu senin oğlun yaptığının hünerlerine bak. Diye onlara da arzlanıyor. Onlara da yevmel cumaati. Cuma günü arzlanıyor. Pazartesi, perşembe Allah'a. Cuma günü de enbiyalarla, annelere ve babalara arzlanıyor. Peygamber ne kadar büyük üzüntüdür ya. Gidiyor bakıyor ümmetin. La ilahe illallah Muhammed Resulullah demiş ama ne kadar çirkin hareketleri var. Üzülüyor tabii peygamber. Affımızı istese de yine üzülüyor. Ana baba görüyor tabii. Ah benim bak bıraktığım oğlum bak bu kadar da mazmur bıraktım onlara. Bak şu çarasanın yaptıklarına. Keşke bırakmaz olsaydın. Kim bilir neler verir abi. Seyyekrahûne bihasenâtihim. Şimdi bakıyor ki namaz, oruç, ibadet, sadaka. Oh defterde bu. Oh yarabbim çok şükür. İyi bir evlat bırakmışım ben. Bak defterini nelerden doldurmuş. Ne güzel maşallah. Seviniyor. Beyazlar vücudunun beyaban ve işler. Aynı zamanda da yüzünün nuru, beyazlığı artıyor. Artıyor ve işler. Fettekullah. Ey insanlar. Allah'tan korkunuz da ana ve babalarını eza etmeyin. Anan baban öldü gitti ama haberdar senin harekatından. Arz olmuyor her gün. Bunları eza etmeyiniz. Nasıl hayattayken onlara eza ve bal ise bunlar ahirette güçlükten sonra da yapacağınız günahlar bunları yine eza. Halbuki hepimiz anne ve babalarımıza hürmet ve saygı ile mükellefiz. İster anamız ne olursa olsun. İyi kötü. Demek ki bizi dünyaya o getirmiştir. O babamız da bizi bakmıştır. Bundan dolayı biz onlara hürmetkarız daima. Öldükten sonra yine böyle. وَلَا تُعْزُوا مَوْتَاكُمْ فَتَّقُوا اللّٰهِ Allah'tan korkunuz da mevtalarınıza eziyet etmeyin. Allah cümlemizi affetsin. Tevfikat-ı samadaniyesine ahir eylesin. Cenab-ı Hakk'ın emirlerini tutup nehirlerinden, yasaklarından kaçınan Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesine elden geldiği kadar canı başla kabul eden, onları ifa etmeye çalışan sevgili kulların arasına cümlemizi kabul buyursun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhan Rabbil Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Hakk'a hamdihi. Esselatu vesselamu ala khayri halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena, ya Rabbena, teqabbel minna innika entes semi'ul alim. Fudf aleyna ya Mevlana, innika entes tevvabur rahim. Fahdina ve vefkutni alel hakkı ve lennecati ila tariqu mustaqim. Bi bereketi khatamatil Kur'anil azim. Ve bi hurmeti men erseltuhu rahmeten lil alemin. Vaafu anna ya kerim, vaafu anna ya rahim. فاغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم ربنا يا ربنا بل واوصل مثل سبب ما قراناه ونور ما تلوناه بعد القبول منا بالفضل والاحسان من هذه الاحتمات الشريفات والقربات الكريمات هديه واصله إلى روح نبينا وشفيع ذنوبنا عزة أبا القاسم محمدا المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. İlâ ervâhi evlâdî ve ezvâdî ve ashâbî ve etbâin rıdvânillâhi teâlâ aleyhi mecmûn. İlâ ervâhi âbâinâ ve ümmehâtinâ ve benâtinâ ve ikhvânina ve akhavâtinâ ve asdikâinâ ve esâtîzinâ ve akribâinâ ve meşâihinâ ve ceddâtinâ ve ammâtinâ ve khâlâtinâ ve lemen lehu hakkun aleynâ ve lemen vassânâ biddu'âil khayr ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا رب العالمين كافة عامة جامعين بانسي إسكندر باشان روحيلا بالأمم أصحاب الخيرات درزارنا خالد بن زيد بعيوب الأنصار روحيلا بالأمم أصحاب الزين رضوان الله تعالى عليهم جميعا زيدنا درزارنا صلاتنا الماضيين درزارنا بالتحاصة حاضرون ve cemaat kardeşlerimizin de geçmişlerin ruhlarıyla beraber camimizin etrafında yatan müminlerin de ruhlarına hediye eyledik Mevla vasıtıyla. Cümlesin ruhlarını mesrur, kaderlerini pür nur, makamlarını âli, derecelerini yüksek eyleyip seyyiatlarını da hasenata tebdil eyleyen. Bizler de onlar gibi bu darı dünyadan göç vakti gelince cümlemizi azalın, asan ölüm, kamil bir iman ile. Ve buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu kelime-i tayyibeyi mincesini de canı yürekten söyleye söyleye sana kapayıp göz yummayı Mevla cümle ümmeti Muhammed'e bizlere de nasibü müyesser eyleyen. Allahümme ec'alna minet tevvabin, ec'alna minel mutatahhirin, ec'alna min ibadikes salihin. اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة بحرمة الفاتحة.